taniej, drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I wybiła 11:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Polskie służby rozbiły grupy przestępcze, które z terytorium Białorusi chciały zhakować instytucje rządowe. Referendum strajkowe w Poczcie Polskiej, związkowcy domagają się podwyżek. Kilkudziesięciu kibiców zatrzymanych w Chorwacji po meczu z Polską. Coraz większa liczba przestępstw dotyczy cyberprzestrzeni. Polskie służby rozbiły zewnętrzne grupy przestępcze, które z terytorium Białorusi chciały zinfiltrować instytucje rządowe, administracji lokalnej oraz firm z udziałem Skarbu Państwa. Miały z nimi współpracować służby rosyjskie. Poinformowali o tym ministrowie spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak oraz cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Sprawie przygląda się Klaudia Dadura. Powiedz, o jakiej skali mówimy. W ciągu pierwszego półrocza zgłoszonych zostało ponad 400 tysięcy incydentów związanych z cyberprzestępczością. Polskie służby podjęły działania w przypadku niemal 100 tysięcy tego typu procederów. Minister Krzysztof Gawkowski powiedział, że w ostatnich dniach udało się rozbić grupę dywersantów, która miała wyłudzić informacje, między innymi od Państwowej Agencji Antydopingowej, aby następnie wykorzystać je do indywidualnych szantaży. Zaczęło się od Polady, która była elementem szerszej gry operacyjnej służb, które miały za zadanie na jej podstawie wypracować wektory wejścia do innych polskich instytucji. I tych na poziomie samorządowym, i tych na poziomie firm państwowych, które związane są z obszarem bezpieczeństwa. Ministrowie zapowiedzieli też, że zmienią się przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Będzie nad nimi pracować międzyresortowa grupa robocza. Chodzi między innymi o zwiększenie kontroli nad komunikacją elektroniczną. Tyle. Klaudia Dadura, bardzo dziękujemy za relację. Rozpoczęło się referendum strajkowe w Poczcie Polskiej. Związkowcy domagają się wyższych wynagrodzeń. Wiceprzewodniczący Pocztowej Solidarności Marcin Galo powiedział, że dotychczasowe rozmowy na temat podwyżek nie przyniosły efektów. Referendum dotyczy jednego punktu dokładnie, wzrostu wynagrodzeń pracowników objętych układem zbiorowym o 1000 zł brutto. Spór o wzrost wynagrodzeń trwa od października 2023 roku. Referendum nie jest związane z zapowiedzianą przez zarząd poczty restrukturyzacją spółki, jednak plany dotyczące ograniczenia zatrudnienia mogą wpływać na to, jak pracownicy wypowiedzą się w referendum. Jeżeli pracodawca zakłada rozstanie się z 9000 pracowników poprzez program dobrowolnych odejść, który tak naprawdę w naszej ocenie takim programem nie jest, bo nie każdy pracownik może się do tego programu zgłosić, no to jest jakaś wybiórczość. Rozpoczęte dziś referendum potrwa do końca września. Na razie nie wiadomo, kiedy może dojść do ewentualnego strajku. Wiadomo, że 26 września związkowcy planują pikietę przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych. Na zachodzie Polski dziś ochłodzenie, natomiast na wschodzie kraju nadal będzie upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej POR prognozuje także deszcz na zachodzie. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówił w Polskim Radiu, że na wschodzie Polski gorąco może być do końca tygodnia. Dzisiaj jeszcze na krańcach wschodnich 30 stopni mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli cieszyć się jeszcze upałem. Natomiast na zachodzie faktycznie może być pewien szok termiczny, bo wczoraj 32 stopnie, a dzisiaj maksymalnie 22, w niektórych miejscach nawet może być do około 19 stopni. Także widać ochłodzenie i wreszcie więcej chmur. Natomiast powietrze bardzo ciepłe. Chcę w drugiej części tygodnia, około soboty, niedzieli, jeszcze na wschodzie kraju pokazać swoje upalne oblicze. Grzegorz Walijewski dodał, że w zachodniej Polsce może dziś spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. A z powodu ostatnich upałów poziom wody w Wiśle jest rekordowo niski. Rano na stacji Warszawa Bulwary wynosił jedynie 24 centymetry. To najniższy wynik w historii pomiarów. Hydrolodzy alarmują, susza będzie się pogłębiać w całym kraju. Wczorajszy mecz piłkarskiej Ligi Narodów między Chorwacją a Polską w Osijeku zakończył się bójką kibiców obu drużyn. Do starć doszło też przed spotkaniem. Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób. Do pierwszego starcia kibiców doszło o 3 godziny przed meczem. W pobliżu hotelu Osijek kilkudziesięciu młodych chorwackich chuliganów zaatakowało grupę Polaków. Według relacji świadków do akcji szybko wkroczyła policja i zatrzymała 5 osób. Kilku Polaków, mężczyzn w średnim wieku, doznało obrażeń. W miarę spokojnie było w czasie spotkania na Opus Arenie. Tamtejsza policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch osób za używanie pirotechniki na stadionie. Do kolejnych niebezpiecznych sytuacji doszło również po meczu. Najpierw grupa Polaków zaatakowała chorwackich kibiców, potem starła się z osiecką policją. Według komunikatu policji po meczu zatrzymano kilkudziesięciu kibiców obu drużyn. Spora część z nich była pijana. Z Osijeku Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie opady deszczu, na wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 20-23 stopni na zachodzie Polski do około 26 w centrum i 29 na wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tylko około 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. Życzę Państwu Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski, ale jeszcze się nie rozstajemy, bo witamy się dopiero w trzeciej godzinie. Jeszcze mnóstwo tematów przed nami. Będzie trzecia strona obrazu. Między innymi będzie ostatni odcinek naszych podążań śladami Witolda Gombrowicza. Będzie też proza w Trójce i będzie Royson Murphy. Just the sound of my head.

we won take two. Przedpołudniowa trójka rozpędzona, więc czas na chwilę sztuki, zanim wybije samo południe. Witam Was Jarosław Jaworski, ja witam Was w trzeciej stronie obrazu. Dzisiejsza opowieść będzie niełatwa. Impulsem dla niej był link do piosenki Kredka Kramsztyka ze słowami Jacka Kaczmarskiego i muzyką Przemysława Gintrowskiego, który ktoś do mnie przysłał. To wstrząsająca pieśń o artyście, który postanowił oddać swoje życie, by dokumentować życie i śmierć warszawskiego getta. Tym artystą był Roman Kramsztyk. Choć to twórca wybitny, to w tak zwanej szerokiej świadomości w Polsce właściwie nie istnieje. Należał do tak zwanej École de Paris, niezwykłej kolonii polskich malarzy, w większości pochodzenia żydowskiego, tworzących w paryskiej dzielnicy Montparnasse w pierwszych trzech dekadach XX wieku. Nie była to dosłownie szkoła, ale wir twórczy, do którego zaliczani są m.in. Olga Boznańska, Mela Mutar czy Tadeusz Makowski, a to dopiero początek listy. Zanim Kramsztyk został gwiazdą Paryża, musiał się przecież urodzić i zrobił to 18 sierpnia 1885 roku w Warszawie w zasymilowanej żydowskiej rodzinie. Studiował w Krakowskiej Akademii u Józefa Mehofera, potem w Monachium. Mając 25 lat, po raz pierwszy zamieszkał w Paryżu, a wystawianie obrazów zaczął z tak zwanej grubej rury, bo w 1914 roku w Berlinie jego prace sąsiadowały z dziełami Henri Matisse'a i Augusta Renoira. Choć Paryż był jego domem, do Polski przyjeżdżał co wakacje, żeby odwiedzić swoją mamę w Warszawie. To zresztą stanie się kluczem do jego tragicznego końca. Kramsztyk stworzył unikalny styl portretowy. Połączył w nim ekspresję ruchu modeli i modelek z klasycyzującym, odsyłającym nas nawet do renesansu, sposobem obrazowania. Namalował grupowy wizerunek polskiej elity kulturalnej tamtych czasów. Portretował m.in. Jana Lechonia czy Annę i Jarosława Iwaszkiewiczów. Aż nadeszło lato 1939 roku. Kramsztyk przyjechał wtedy do Warszawy, aby uporządkować sprawy majątkowe po zmarłej matce. 1 września, jak wiemy, wybuchła II wojna światowa, a on nie zdążył wyjechać. W listopadzie 1940 znalazł się w getcie. Wiele osób proponowało mu pomóc w ucieczce, ale nigdy z tego nie skorzystał. Postanowił zostać ze swoim mordowanym narodem i portretować zagładę. Relacji na temat jego śmierci jest wiele. Najprawdopodobniej zamordowano go 6 lub pomiędzy 10 a 16 sierpnia 1942 roku w trakcie akcji likwidacyjnej małego getta. Najprawdopodobniej wyglądało to tak. Wraz z innymi lokatorami wypędzono go z mieszkania przy Elektoralnej 5. Inne relacje mówią o ulicy Chłodnej. W ostatniej chwili przypomniał sobie, że zostawił swoje kredki. Odwrócił się, by po nie wrócić. Widząc to, któryś z Niemców strzelił mu w plecy. Kula zatrzymała się w płucach, Kramsztyk konał przez kilka godzin. Ostatnie słowa malarza przekazał nam Samuel Puterman, funkcjonariusz żydowskiej służby porządkowej. Brzmiały tak. Niech pan im powie, że Kramsztyk prosił ich, żeby malowali sceny z getta. Wszystko poświęćcie, niech świat się dowie o bestialstwie Niemców, mówił umierający artysta. W ten okrutny i bezsensowny sposób odszedł jeden z największych polskich malarzy. Został zamordowany nieco ponad 4 kilometry od studia Trójki, z którego nadajemy. Pożegnam się słowami Jacka Kaczmarskiego. On wiarą w świat już się nie łudził, znał Nowe Jorki i Paryże. Wiedząc, że śmierć jest coraz bliżej, rzekł: rysuj ludzi. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Za tydzień o stałej porze, czyli o 11.15 w imieniu Jarosława Jaworskiego również zapraszamy i zachęcamy do tego, aby odsłuchać poprzednich odcinków trzeciej strony obrazu na stronie podcasty Polskiego Radia. Tam wszystko Państwo znajdą. To teraz Corday i Anderson .Paak z nowej płyty, pierwszego z wymienionych. Summer Drop i prawie 20 minut po 11 na zegarach. Popping with the church's Pentecostal candy painted, new Impala spinning zone and plus hydraulic. Nike sweatshirts, picking pockets small, hopping, renting, copping, we ain't got no fucking. I'm just summer drop. I'm in my other drop, from beanies to buckets, $100 in my polo socks. Remember when summer drop? We was at Uncle Spot, 3-3 with nothing to do but wrestling slap box. Back when the summer drop, you would cut me for practice. By ninth grade, my 360 waves were splashing. Saving up the cash to get some FUBU that's platinum. Fat boy with braces, A1s and glasses. When the summer drop, I

Najpierw jednak posłuchajmy fragmentu rozmowy z samym Gombrowiczem z archiwum Instytutu Literackiego, który udostępniła Paryska Kultura. W zeszłym roku jury Międzynarodowej Nagrody Wydawców, która jest największą nagrodą literacką po Noblu, dyskutowało bardzo gwałtownie, czy przyznać nagrodę pańskiej pornografii. W tym głosowaniu przepadł on, zdaje się, jednym głosem. Muszę dodać, że to jest okropne świństwo, te nagrody. I mówię tu w ogóle o nagrodach literackich, dlatego że one niesłychanie demoralizują ludzi. Czując już możliwość tej sumy 10 tysięcy dolarów, miałem rozmaite projekty na to, miałem sobie kupować jakieś mebelki, jakieś firanki i tak dalej, i tak dalej. Co najmniej ze 3 tygodnie byłem zupełnie tą sprawą, prawda, śmięty. Dla literata, który całe życie się wysila, żeby osiągnąć jakiś poziom osobisty, mieć jakąś godność, uduchowienie nawet, no to to jest zupełna katastrofa. Człowiek czuje się śmiesznie. Dość na tym, że uważam, że wszystkie nagrody, włączając to Nagrodę Nobla, są zjawiskiem wysoce niemoralnym. Ciekawe, co by Gombrowicz powiedział, gdyby jednak ten jeden głos był na jego korzyść. Może coś o mebelkach. Wróćmy jednak do nagrody jego imienia. To jest bardzo ważne, jeden z najważniejszych punktów naszej działalności. Już po raz 9 zostanie przyznana w tym roku. Nagroda była naszym wspólnym pomysłem sprzed wielu, wielu lat. Właściwie od początku działalności myśleliśmy o tym, że warto by było przyznawać Nagrodę Literacką imienia Gombrowicza. Seria rozmów z profesorem Józefem Olejniczakiem, z nieżyjącym już niestety profesorem Jerzym Jarzębskim. Nie chodziło nam oczywiście o promocję Gombrowicza, wiadomo, ale też w tych rozmowach pojawiał się wątek debiutu, bo Wsola jest związana z debiutem Gombrowicza. Jego pierwszy zbiór opowiadań debiutancki spotkał się z ironią wręcz. Gaden Bandowski napisał na recenzję bardzo krytyczną, ironiczną, wdeptującą niemal w ziemię młodego pisarza. Być może nawet Ferdydurka jest reakcją na tę krytykę i na tę ironię towarzyską, z którą się tu spotkał. To są pierwsze książki Gombrowicza wydane przed wojną. Debiut, czyli pamiętnik z okresu dojrzewania. To jest 33 rok. Książka, którą krytycy potrafili komentować złośliwie i bardzo bezmyślnie, że jak ktoś jest niedojrzały, to niech nie pisze książek. Jest Ferdydurkę z okładką słynną, zaprojektowaną przez Brunona Schulza. Jest też odcinek Opętanych. To była powieść w odcinkach, publikowana w Dobrym Wieczorze i w Kurierze Czerwonym w wakacje 1939 roku, a ostatnie 3 odcinki wyszły już w wojennej Polsce i dopiero w latach 70. zostały znalezione, bo długo myślano, że książka jest niedokończona, ale znawcy warunków wydawniczych przed wojną twierdzili, że nigdy nie pozwoliłby wydawca odpłynąć Gombrowiczowi do Argentyny, do Ameryki Południowej, bez pewności, że on mu dostarczy wszystkie odcinki. On je opublikował dla pieniędzy, podpisał się Zdzisław Niewieski i rok przed śmiercią, dopiero kiedy był już od kilku lat kandydatem do literackiego Nobla, przyznał się, że to jest jego dzieło. Judek Jarzębski wymyślił ciekawą formułę debiutu, bo my przyznajemy nagrodę za pierwszą lub drugą książkę danego autora, a bierze się to stąd, że po pierwsze czasem debiut jest przedwczesny, jest za szybki. Pojawia się okazja, ale nie pojawia się dobry redaktor. Czasem ktoś startuje i nieudanie i przepada, a ma talent, może być dobrym pisarzem i wtedy ta druga książka go dopiero jako pisarza ustanawia. Dostaliśmy błogosławieństwo Rity Gombrowicz, ona nam patronuje od samego początku. Tak się złożyło, że w tym roku gombrowiczowskim mieliśmy szczęście w Paryżu spotkać się między innymi z Ritą Gombrowicz i ona tegoroczne nominacje do nagrody ogłosiła. Pour le prix Witold Gombrowicz, les nominés sont Iwona Bassa, Grzegorz Bogdał, Katarzyna Kroniec, Barbara Klicka i Aleksandra Tarnowska. Pani Rita Gombrowicz cieszyła się, że nagroda jest przyznawana corocznie i powiedziała, by wygrał najlepszy. Czekamy do soboty, do 17:00.

jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni, nie jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans, a akordy pianina pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Wspomina czasy Fish, kiedy to DJ wyciągał z torby winylowe płyty, lata 90. w Warszawie i wszystkie kluby, wszystkie koncerty, na których bywał. Pamiętam, jak ten utwór się ukazał, no to właśnie od razu, mimo że tych czasów w Warszawie nie pamiętam, no to od razu widziałem je przed oczyma. Taką siłę ma narracja Fisha, ale też i to, co robi cały zespół tworzywa na tej płycie, czyli ballady i protesty. Za mało czasu za nami i godzina 11.42 na zegarach. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl, to nasz adres mailowy. No, jeżeli chodzi o geograficzne nasze różne podróże i poczynania, no to z Warszawy do Nowego Jorku się przenosimy teraz. płyta God Games, której fragmenty nie tak dawno temu można było w Stodole w Warszawie usłyszeć. Jest godzina 11.46, to jest czas na kolejny odcinek Prozy w Trójce. Nowa proza w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Czyta Klara Bielawka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Malaja. Co robię? To zależy. Najkrócej by powiedzieć tak. Zarządzanie i bankowość. W jej oczach tworzy się blask niedowierzania, a potem ostrożnej aprobaty. Uspokaja się. Cały wieczór miała lekkie wątpliwości, a ja po prostu jestem utajonym Elonem Muskiem, zabłąkanym inkognito na ulicach Warszawy. Nie wykluczam w przyszłości, ale póki co wciąż jeszcze nie. Dlatego nie zapraszam jej teraz właśnie do mojej Tesli, tylko do Ubera. I nie prowadzi on sam siebie, tylko wiezie nas jakiś jakiś leszcz z Tadżykistanu i przysięgam, że kieruje w skarpetach i klapkach, jakby tu sobie w swojej Toyocie Prius mieszkał, a zapach otwarcie świadczy o tym, że tak jest. Z tą bankowością to jest zresztą 200% prawda. Choć we wrześniu akurat zwolniono mnie ze stanowiska ze względu na rzekome skargi na mnie, a w rzeczywistości redukcję w obsłudze klienta. Tak toksik atmosfery w miejscu pracy i takiego braku równowagi work-life balance jeszcze nigdy nie przeżyłem. Jak i takiego stopnia pauperyzacji kadry pracowniczej. Za dawnych czasów bank to był jednak jaki taki prestiż. Gdy szedłem z matką wypłacić oszczędności z PKO, pracownik z okienka banku to była elegancka bizneswoman, szczupła i naturalnie piękna, po studiach ekonomicznych z wyższością i klasą. Teraz literalnie pękały mi oczy, patrząc na te podpompowane maniury, jak szynki zapeklowane w firmowych koszulach i podwiązane do powały apaszką. Cały dzień zakupują sobie jakieś rewelacje od pana drożdżówki, a kruszonki sypią im się prosto do segregatorów z umowami nabycia lokat i funduszy. Czyli praktycznie od rana same węgle, horrendalne podaże glukozy, a potem zdziwienie, że stopniowo rozwija się zespół metaboliczny, a firmowa spódnica jęczy ambientowo w szwach. Wszędzie ich lisie oczy jak reflektory przeczesują cały czas salę obsługi klienta, szukając na każdego haków i dowodów, błędów i seksualnych podtekstów. Ale to już nieważne. To jak się odżywiają i wyglądają to jedno. A gorzej pomyśleć, że te godzille przebrane za rekiny biznesu zawiadują twoimi pieniędzmi. Smokając językiem w zębach przygotowują ci umowę kredytu na 40 lat. Nagle twoje całe życie jest w tych kiełbasowatych paluchach z naderwaną hybrydą. Wiem, co mówię, bo przysięgam, ile razy widziałem, jak godzilla, co ledwie umie policzyć do 10, niesie klientowi dokumenty na 10 milionów, w tym samym ręku co świeżo parujący budyń minutka, mascarpone wiśnia. Także tak. Jeśli chodzi o to zwolnienie z banku, jedyne, czego realnie żałowałem, to tylko i jedynie karta Multisport. To jest po prostu bardzo spoko benefit. Na początku okresu wypowiedzenia fajnie, na spokojnie, rano, bez pośpiechu, bez tego amokowania, tylko wszystko, co trzeba, po kolei. Kawka, Instagram, pudelek, śniadanko, głównie białkowe, czyli jajka, czyli jakiś serek, potem... Ale z dnia na dzień wkradło się, że tak powiem, pewne poczucie nostalgii i zmierzania donikąd. Nosiło mnie. Frustrowałem się. Czułem, że tracę formę, kaptury mi flaczeją, uda mi też schodzą i generalnie całe się poluzowuje i stopniowo obtłuszczam. Nie chciałem tego. Zacząłem pisać z różnymi osobami, które znam, znajomymi jeszcze z marketingu czy różnych szkoleń i wiem, że pracują w bankach czy dużych korpo, czy nie mogą jakoś pomóc w załatwieniu multisporta. Zazwyczaj ludzie są chętni, tylko trzeba być nieugiętym i stosunkowo namolnym. Nauczyłem się tego, pracując jeszcze na infolinii jako opiekun klienta. Początkowo ci odpiszą z czystej inercji. Chyba nie, stary, raczej nie. A ja wtedy, na pewno, może się zapytaj. A następnego dnia, Mordo, pytałeś się może o tą kartę? Nie, sorry, nie miałem czasu. No i tak w kółko, aż nabiorą poczucia winy, a potem nie mają się już czym wykręcić. W końcu okazuje się, że można? Można! Moje doświadczenia są więcej niż jak najbardziej pozytywne. Powiem tak nieskromnie, jak coś chcę, jestem skuteczny, a nawet więcej. Każde problemy i porażki lubię przekuwać na sukces, zawsze coś z nich pozytywnego mieć. Tak się więc wtedy nakręciłem, że załatwiłem sobie nie tylko kartę, ale też bon zniżkowy 30% na odzież funkcjonalną, dojście do możliwości kupna Rolexa i hasło do kogoś konta na HBO, nawet nie wiem kogo. Z kartą w kieszeni mogłem literalnie wszystko. Działa ona na wszystkie siłownie, wszystkie baseny w okolicy. Przechodząc, odkryłem duże spa niedaleko swojego domu. Styl określiłbym jako luksus w starym, dobrym stylu. Egipt, fontanny, betonowe winogrona. Ogólnie starożytny Rzym i te sprawy, które są w końcu kolebką kultury fizycznej. Ale ogólnie raczej nowo, czysto. Szczerze mówiąc, gdyby nie bijący z drzwi zapach chloru, pierwsza moja myśl była normalnie agencja. Klub Go-Go. Może dlatego, że przed przybytkiem siedziała stara, podtatusiała pracownica seksualna ze swoim równie zgąbczałym menadżerem. Milczący, skwaszeni, ale butni. I centralnie jedli se lody. Nad nimi billboard. Wielki napis. Dynastia Piastów. Nowy serial TVP. I pod nim oni, jakby Mieszko i Dobrawa, wyrzęci, złamani, ale dumni, wyniośli. Ale co? Po całym tygodniu harówy każdy jest wyzerowany. Każdy potrzebuje chwilę spokoju i rekalibracji. Chwilę marzeń. Chwilę potem obok zobaczyłem napis: lody rzemieślnicze z naturalnych produktów, autorskie smaki. Była w tym jakaś dziwna koincydencja, bo sami wyglądali jak te swoje topniejące lody autorskie, porcja XXL. Babka pańskim gestem podciągnęła złote okulary Gucci i zobaczyłem, że pod spodem była spróchniała do cna. Żal mi się jej zrobiło, bo kiedyś mogła być prawdopodobnie szczupła i piękna. I pomyślałem jednak, że co ja będę się egzaltował i umartwiał nad jakąś niemiłą pracownicą. I z ulgą przestąpiłem próg drzwi tego czegoś w rodzaju Malaya Gym Spa Room Club. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. A całość przygotowali oczywiście Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Jak zawsze, Proza w Trójce powróci jutro przed godziną 12, a my tymczasem żegnamy się z Państwem. To już wszystko od nas w programie Dobrego Dnia, który powróci jutro o 9, rzecz jasna. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko. Życzymy dobrego dnia, zachęcamy do tego, aby z Trójką pozostać i zostawiamy Państwa w najlepszych rękach formacji Ace. To nagranie How Long, za chwilę serwis Trójki. But I can't help but have my suspicions.